ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. المنافق دعوة سشروا چغلا اکڑیوا تواما ابن ابریق نمی وخائن وغلو ندی زینا وس اللہ رب العزت ذکر کئی چچا جی سا عمل وکو س گنای وکڑا دا بل چا تیس نقصان نشی ورسولے نہ بل سوگ دوکا کولے شی پاغی باندی دے پل زان دا پارا بوجون زیادتی او پل زان غرکی برمائی ومائی اکسیم اسمان چاچی کسب کا گناہ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ بے شکا سزا ددی کسب کولو ددی گنا پد باندی لام یا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ بے شکا بوٹ ددی گنا پد سڑی باندی دے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ تعالیٰ فویا و حکمت والا ومن یکسب خطیئة چاچی کسب کا آغا صغیر گناہ لرا او اسم یا کبیر گناہ یا دوی ممان وکا ومن یکسب خطیئة چاچی گناہ وکلا دغلا گنای وکڑا غلای وکڑا خیانتیوں کو او اسمن یای قسمون او خوڑا او اسمن یای گنا دا قسمون وکڑا جیمین غموسو سم یرمی بی بری ان او بیائی نسبت وکو ددی پاک دامنتا پاک دامنتا ددی نسبت وکو ددی گنا یا دری ممانام ومی یکسب خطیئتن چاچی کسب وکڑا آگنا کسب کا گنا پیر باندی او اسمن یا قصدن قصدن گنای وکڑا یا پیر باندی گنا وکڑا یا صغیر گنای وکڑا یا کبیر گنای وکڑا یا گنای وکڑا دغلا یا اغی قسم او خورم سم یرمی بی بری بیائی بدنام وکڑا پائی سر پاجدہ منتا یای نسبت وکو سمیہ می بیائیدہ وروشتنا یعنی ولگولے دجی نسبت وکو بھی بری الفدی باندی پاجدہ منتا پاکد احتملا فتاقیق سر آدبار کرا بہتانا و اسم مبینا اغا بہتان او گناہ کرام کارا گناہ بار کرا بوجی کرا پزان باندی زان غرکو وس نبی علیہ الصلات والسلام تا خطاب کئی ولولا فضل الله علیک ورحمته کچری نوے فضل اللہ تعالی پتا باندی ورحمته او رحمت الله تعالى جواب مقدر پټرو دل اغلو کا نو خاما خاتب خطا کرے دی منافقینو یعنی تاہو ارادہ کری وعد لاز دکت قول دا یہودی خدا دا اللہ فضل دے جہاں پیغمبری دا اللہ در کری دا ورحمتو او رحمت دا اللہ تعالی دے جہاں قرآن دے لأضلو کانو خاما خطب خطا کرے وے لحمد طائفت منهم دا وزان لکلام دے خاما خقص کرے وے ڈلی دا دیونا ایو ذلوک چی خطا کی تالام وما یذلون الا انفسهم مدارک و ابو سعود غدا مانا کئی چی تا خطا کی دا حقیقت دا غلنا چی غل خودا یود او دیو پد یهودی زید ابن سبین باندی ورالاو نو ایو ذلو کا چی دیو خطا کی تالرا وما یذلون نشی خطا کولے دیو اللہ انفسهم مگر قل زاننا وما یذرونک من شیء یذر نشر زولے تاتا دیس شی وانزل اللہ علیک الکتابا نازل کرے دیتا باندی اللہ تعالی قرآن والحکمتا او پیغمبری سنتا وعلمك ما لم تكن تعلم او خدن کردا تا تداسا چتا تے فتنوام تا تے فتنوام ابو سعود ذکر کے جحقیقت دواقی تا تو خدو سور دوحا جل فرمائی ووجدک دوالا فہدا تا تخو فتنوام لارد خطا واللہ دلالار سمک اللہ در تلارو خدلا تنبوئی دے سور شورا اخی کے ہم ذکر کئی شما کلتا تدریم الکتاب ولل ایمان تا تا فتن واچی کتاب سشے دے و ایمان سشے دے والادت دار صدر خودل وعلم کمالم تا کلتا علم خودل وقاتا تداغسا اغا حقیقت دے غلغل مالم تا کلتا علم ستا تے فتن وا وکان فضل اللہ علیک عظیم او دے فضل اللہ تعالی پتا باندی دیرلوی مسرا دا دے آیاتنا بیداتیان او شیعگان او بریلیان اس بات دا علم غیب کلی دا مکان او ما یکون دا پارا دا پیغمبر ثابتی چی نبی علیہ السلام پا ہر سباندی پوئیگی ما یکون و مکان باندی علم غیب نبی علیہ السلام ثابت ہے وی زکا چی اللہ در تاو فرمائی چی وعلمک ما وی خودل تا تا ما ہر حاغ سو چی صدی طول لتا اللہ و خودل علماء کرام دانی جوابو نا کئی دیو چی دا اعتراض کئی تا علم غیب نبی علیہ السلام دا پارا ثابتی تا غیب پارا دا استدلال بیانی اوی چی ما عام دے وعلمک ما وی خودل کول حر ستاتا دا حر پی ما دلالت کی پا عمومیت باندی وی دا عام دے عام مانتی آستے شی دیو ای اصحابی منار والا لی کری دی چی ما و من لیل عموم ما او من دا عموم دا پار رازی خومنگا وایو چی لگ رستا دا ملا جیون شرح او گورا پاگی چی لی کری دی وقد یحتملانی الخصوصا بعارض القرآن دا گوری کل دا ما او من دلالت کی پا خصوصیت باندی پا اعتبار دا قرینی سرا لکا دل تا قرینہ موجود دا چی حقیقت دا سارق دے او غل دے آغا اللہ تعالی تا تاو خودلو مخشی دا غل قصہ دا دا غل واقع شروع دا نو اللہ رب العزت تا تا دا غل دا حقیقت تو خودو چی دا منافق غل دے ور یهودی غل ندے دا توجیه ابو سعود کری دا جل نمبر دو صفحہ نمبر 196 کی وی وکان فضل الله علیک عظیما، دا د الله فضل دی چې حقیقت د غلی تا ته وښودو. دویم نمبر جواب واورا، ما د عموم د پاره نه راځي، کله کله د خصوصیت د پاره هم راځي. لکه وګورا سوره بقره آیت نمبر 91 کی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وی خودل تاسو تا رسو چی تاسو پی نپوی دی ما لم تکونوا، ما دلتا مراغلے دے کما دا عموم ناخلی نسا، مطلب چی طول خلق پا غیبو باندی پوئی گی. بیا خدا مطلب شو چی زم پوئی گا موتم پا غیبو نامنی پوئی گی، خونا اللہ تعالی موتا تا اغسو خودا چی اغا قرآن دی او سنت دی پا غیباندی اللہ پوئی کلو. دویم نمبر حوالا وامرا چی ما خاص دپار رازی، هر جا کدام دپار نرازی. لکا بقرہ آیت نمبر 279 کی اللہ فرمائی، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا او ركبانا فإذا امنتم فاذكروا الله. وكلت تاسو فمن شئن بالله يدوي كما علمكم، سنگ چه اللہ تا تخود لدي اللہ در تسخود لدي فاغی سر بیا ذکر کوا چی اللہ تا تسخونا کری دا آغی باندی اللہ تعالی یادوا. نو دلتا نیم هم خاص شو، که حالتا تیو چی عام دی نو دلتا خاص، نو بیا خوانا شو زکا چی بیا تخصیص دا علم غیب پنبی علیه صلاة و السلام پوری خاص کول دا خود دی بیا اولترا دی. دلتا موی اللہ وی ما تاسو تا سو خودلو، ما هغه څه چې ما تاسو ته ښودلې نو څه مطلب چې هر څه نه غیبونه عام سړی هم خبر دی. بیا هم په دې ځای کې ګیر شوې، نو ما د خاص دپاره راځي. دریم نمبر سورې مائده آیت نمبر 159 آیت نمبر 190 وګوره، چې علم غیب دا خاصه د یو الله ده. چې الله فرمایي، یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، کله چې الله قیامت طور از پیغمبران ټول را جمع کی اور تبوی فیقول ماذا اجبتم، تاسو تا دخلو متیانو ناس جواب ملاو چی وغب ورطوی چی لا علم لنا منسر علم نو اللہ تا تا علم دے جرست باغی سکری. طول پیغمبرانو، انکا انتا علام الغیوب، اللہ غیبو علا تی غیب دان خوتی، منگا بغیبو باندی نفیو. سورة انعام آیت نمبر 91 میں، آلتیم وی وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ اقیقی وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلمو. وی آسی تاسو توخو دل چی تاسو پی نکوی دی ما لم تعلمو، آسا چی تاسو تی پتنوا. نو دلتا هم خاص تی، نو ما دا خاص تا پارا هم رازی. دا د بریلینو د پاره اعتراض دی، حوالی ځکه بیانوم سبا لغه یو ځای کې بیان کې درس به کې، تا ته به اشکال پیدا کیږي، تا ته به بریلین شیعگان بدعتیان آغا مشرکان به تا باندې اعتراض کوي چې وګوره وعلمک ما لم تکن تعلم. نبی ته الله وایي، تا ته ما هغه څه وښودل چې تا ته پته نه وه، نو ما عام دی ټول هر څه مې درته وښودل. نو په غیبو پوهېږي که نه الله دلته وینې دي. خو نور قرآن پسې بیا هم وګوره، سورة انعام 50 نمبر آیات کی وګورا، چې نبی پختل وی، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. الله اعلان کوي، نبی ته وی دې خلقو ته وایا چې ما سره ګورې خزانې د الله نشته دی، او نه ګورې زه په غیبو باندې پوهېږم. نو علم غیب حسد یو الله دا. شپږم نمبر حوالہ سورة اعراف آیت نمبر 188 کی، الجوی قل لا املک یا محبوبا دے خلق توایا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء وای کچری د پغه بو باندې پوی ده نو ما بزان لډیر خیرونه جمع کړی ما به ډیر خیرونه جمع کړی ما تبا هیڅ تکلیف نه راځي ده و نمبر حواله میږي خاص دی ولادا سوره توبه آیت نمبر 100 آیت نمبر 121 سورة توبہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ اللہ وی مدینہ کی منافقین دی تے نتی جنی زی پی جنما ما تا پترا چاپی رستان دی خطا تا پتنشت دے نو علم غیب خاصد ایو اللہ دام سوره نمل آیت نمبر 65 وراش قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله پیغمبر اوه يا همتي انو تدي چې په غیب باندې وره یو الله پوهیږي زمکه او اسمانونو کې دي هر څو څومره دي دا په غیب باندې نه پوهیږي دیو دا پیران چې ځان ته خاطردار وي وایي زه په غیب باندې پوهیږم و یو ځکه راځي چې څلشو چې یو پیر وو ډېر خلک مور سره جمع کېدل او دا یو مرید وو نو دا کسان ځان ته راځم کړی دی مرید ته وایي چې دا لوټه ویسا او کوټه ګذر ته بلاړ شي په دې ټیم باندې بلا دا لوټه کاي ته راوځې ماته به چې اور ټیم دا مرید ته لري چې ځان ته پیر ماسته الله هو هو دا څه شو کړی دا کوي خلک دې ناشته چا پیرا نو پیر وې راشي الله اکبر الله هو هر څه وړي پیر سی وو پر مورین د روټه ماته شو په کوړ کې زما ډېر کوشش کو ورونه راځي نو تا به موږ تر په دې یو ماته شو ها لږ ساسو یې مورید راغره دی مورید ساده و غریب څنګه شو نه و هر اک ورته وی مورید و دې روټه دا ماته شو او کنه وی روټه دا ماته شو وی مورید دا ته وی ماته وراو سر درنه وا ډېر دې ډکلی وا کو دې سو په چیر چې راته ویل چې خپل نه ته مړه چې کار ته به راپوښته کې ما ته دې چیر چې ویل چې څنګه به ځان دې قانون ته ځما اړین نه خلکو ته وایي خلکو ته پاتا وره را دا شرونه بستا سره کوي نو سې به بارې کې نو لري کوټه کې سره کړی او ځکه هم نه وو چې برنه وتا دې نو دا غره و شو دومره تا دې نه د باندې شي ویلي او یا او کار دا خپل نه دې کنه کوم څه دا کارل تاسو یې منا چې دا ما سره شرونه په ما کوي ځکه په ما باندې تا دې نه کړی دي اغه دا وهمی د دې شک جوړ شوی چې هغه راځي نو خبر برابر وي و ځکه جوړه ما اغه دا وهمی چې څه کړی نه وي خدا هو هم دې خبردار غره په سما دې کوي نه اغه ذکر به تعالی تعویذونه راوړي نو 500 روپۍ راکا چې دغه د خاطري د تعویذونه تا تر راستې شي دا به ونه دا به کو نه ځان له روپۍ نه ولا راوړي په خاطر نه باندې پدا ټول دروغ دي ما تا اسی دوغه کوي چې څو ته چلې هي سمجھته نو دان یو الله دې غیب والا خو یو الله دې دا بریلیان وای دا شیاغان وای چې علوم دا الله نبی ته حواله کړی شوی دي الله خپل علوم نبی ته ټول ورکړي دي زکا چې الله موتی ځان دې پیغمبر مستعید تام دې وای چې علمک فدی کی فاعل الله دې او مفعول نبی علیه الصلاۃ والسلام دې خو موږ وایو چې ستا قاعده منو خو تفریح د قران نه هغه غلطه ده چې کله ته په قران کې سوچ وکې زکا سوره علق 4 نمبر او 5 نمبر آیت وګوره اقرا بسم ربک الذی خلق الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله و انسان ته ما هر څه وکړل هغه څنګه ورته وکړل چې کما ما ورته ورکول نو هغه ورته وکړل د ټول علماء په دې اتفاق دی چې انسان نه مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام دی چې تا ته هغه څه وکړل چې تعالی درکو نو کته چرته دغه معنی کې چې مفید عام الله دې مستعید تام رسول الله دې نو دلته ته ګیریږي ځکه چې نبی علیه السلام ته الله ټول علوم وروښودل نو دا دینا خورست چی بیا 113 سورتون را غیر دینا غیر تبیه سو ضرورت و نبیه سلام تا خوردومی تا قیلی مورا غیر او کسیری تا دلتا وی چو علم کم علم تکن تعلم اللہ تا تا هر سو خودل نو دا دینا رست چی دا کم نور سورتون نازل شوی دینا بیا غیر نازل دو تا سو ضرورت و خو ما کلا دا خاص دا پار رازی او کلا دا عام دا پار رازی آیت نمبر بیرستا 113 سورتونه د دینه چې راغلي دي نو دې ته بیا څه ضرورت و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په غیر باندې کوي بشمار واقعات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګورا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې باندې تومت ورایېدو نبی علیہ السلام د کده غیر وفات نه بولې خپاوې ورې له عائشہ نه تاسو کوله چې ما د سپا سپا خبر اوکا هغه دان یو الله دې نبی په غیر باندې نه پویږي نبی په غیر باندې نه پویږي قاضی خان خپل کتاب کې واقعې ذکر کړی دا 4 نمبر جیل 448 صفحه کې وای رجل تزوج امراۃ بغیر شهود یو سره دی یو خدای دی یو کمره کې ناسو سره ورته وی راځه دوه نه کار په دوه نه واځه کو آی جنې ورته وی په سړی ته خدا خبره کې خو ما د مليان دا ورېدل چې گواهان ضروري دي گواهان نه بغیر مکان نه کیږي نا هغه ورته وی سره ورته وی گواهان شه کنه وی سو دی الله دی رسول دی الله بغیر بوی رسول بغیر بوی علماء کرام دا قاضی خان دا وای چې دې د کفر کارو په بده ټیم کې زکا چې د غیب واقعې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نسبت وکړو چې نبی علیه السلام په غیب فی عالمان وای چې دا خبره د کفر ده قاضی خان دا د دیوبند عالم دی دیوبند نه پاره دی هغه وای په غیب باندې نه پویږي ربان یو الله دی الله اعتقده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وما كان يعلم الغيب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت فقاذهان وهي شاغا فجون كي بغيب باندي نفيه نتا سنگوه شاغا دمر نروستا وسن بغيب باندي فيه يغزا موستا خبر ياوري اول فجون كي نفوه دنو دمر نروستا د ژوند نه باچ یو پات شوی دی نو هغه به څه زما ستا خبره والي هغه به څه په غیب باندې پوه شي دا دیوبند عالم دی څوک چې ځان ته دیوبندیان وایي چې نبی علیه السلام په غیب باندې پوهیږي او هغه زما ستا خبرې اوري نو دغه عالم سره به څه کې قاضي خان دلې پتوې سره به څه کې چې هغه وایي چې د مرګ نه بعد هغه په غیب باندې څه پوهیږي حوالې ډېرې زیاتې دي بس دی نور پکې مخکې نه ځو نغیبدان یو اللہ تعالی دے بیا ومن یکسب اسمن چاہتی کسب کا گناہ لرا فینما یکسبہو علی نفسی بے شکا دا کسب کا دا فلزان دا پارام فسزا بئی دا کسب کول دا دی گناہ پدے سڑی باندی وکان اللہ علی منا کیما دے اللہ تعالی پویا حکمت والا ومن یکسب اسمن چاہتی کسب کا گناہ لرا او اسمن و من یکسب خطیئتن چاہتی کسب کا ولی گناہ لرا او اسمن یا غٹی گناہ لرا و من یکسب خطیئتن چاہتی کسب کو خطائی لرا او اسمن یا قصدن گناہ لرا ثم یرمی بہی بریان بیا نسبت وکو د دې په پاک دامن باندې فقد احتملا بدای چرا دبار کړه بہتان او اسم مودینا هغه بہتان او گناہ کارا ولولا فضل الله علیک و رحمت و کنه فضل پتا باندې او رحمت د الله تعالی لحمد طائبتم منهم خامها قصد یدل د دیونا یدلو کا جی خطا کی تالرا وما یدلونا نشی خطا کولے الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یذرون کم شی ذره نشی رسولے تا تلائی سشی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت اللہ نازل کرے پتا باندی کتاب او سنت کتاب او پیغمبری وعلم کما لم تکون تعلم خودری دی آسو جتا تے پتا نوام حقیقت دلی غل یا حقیقت دې غلطا ته وخدو وکانا فضل الله علیک عظیما دې فضل د الله تعالی په تا باندې لوی